السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. ما بعدكم شكر الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na kitabu chetu cha Sharh al-Manzumah al-Ha'iyah fi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaa, ambapo katika darasa lililopita tulikuwa katika beti ya 8 na beti ya 9, ambapo muallif rahimahullahu ta'ala alikuwa anaelezea namna gani Jahamia walivyopinga ruyatu al-ibad li rabbihim, namna gani waja watakavyomuona Mola wao siku ya kiyama. Akisema muallif rahimahullahu ta'ala, wa kad yunkiru al-jahamiyu hadha wa indana, kwamba na kwa hakika wamepinga hawa jahamiyu au jahamia, firka katika firka za bid'a, hadha ay ru'yat Allah, kumuona Allah. Wa indana ay nahnu ahli sunna wal jamaa ithbatu ru'ya, sisi tunathibitisha kuonekana kwa Allah tabaraka wa ta'ala na waumini huko peponi siku ya kiyama, bimisdaqi ma qulna hadithu musarrihu, kwa kusadikishwa na yale ambayo tuliyoyasema kwa hadithi zilizokuwa wazi. Rawahu Jariru na makali Muhammadin. Miongoni mwa hadithi hizo, muallif rahimahullahu ta'ala akawa ameleta hadithi iliyopokelewa na sahabi jalil Jarir bin Abdullah al-Bajali alladhi akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara lailatal badr, ambayo ni hadithi sahihi kabisa. Ni hadithi nyingi zimeelezea kuonekana kwa Allah tabaraka wa ta'ala na waumini huko peponi siku ya kiyama, lakini hii ni miongoni mwa hadithi ambayo aliyochagua An-Nazim rahimahullahu ta'ala. Sema rawahu Jariru na makali Muhammadin, kwamba maneno haya au hadithi hiyo amepokea Jarir bin Abdullah al-Bajali kutoka katika maneno ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu, sema mfano wa vile alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ataonekana Allah tabaraka wa taala, ataonekana Allah tabaraka wa taala. Fi dhaka bimaana katika masala ya ru'yatullah, katika masala ya ru'yatullah, waumini kumuona mola wao, sema kama alivyosema Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanjahu ta utaokoka, maana utaepukana kuwa katika wale ambao waliopinga ru'yat Allah tabaraka wa ta'ala, na kadhalika utaepukana na wale ambao wenye kupinga nusus zinazoelezea akida iliyokuwa sahihi kama vile hii ya kumuona Allah, kadhalika na akida inaelezea sifa za Allah na majina yake Allah tabaraka wa ta'ala nyinginezo. Kisha leo po katika ubeti wa 10, ambao ubeti huu unaelezea madhhabul jahamiyati fi yadillahi azza wa jalla, madhhabul jahamiya fi yadillahi azza wa jalla, na dhehebu ya firqa hii ya jahamiya kunako mkono wa Allah, kunako mkono wa Allah azza wa jalla, kwamba jahamiya wanapinga kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hasifiki na sifa ya mkono. Na hapa utaona kwamba kumbe kila ambaye anayepinga kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hana sifa ya mkono, basi mtu huyo anakuwa ameshika au amefata maslak ya jahamia. Wazi? Sawa, atadai kwamba yeye ni katika ahli sunna wal jamaa, au atakuwa ni katika rafidha au atakuwa ni katika pote miongoni mwa pote ambayo tunayo sasa hivi hapa, lakini ikiwa atakuwa anaitakidi kwamba Allah tabarak wa taala hasifiki kwa sifa ya mkono unaoendana na utukufu wake Allah tabarak wa taala, basi mtu huyu atakuwa ana maslaki ya Jahamia. Na tumeeleza huko nyuma Jahamia ni akina nani na mambo yao ni yepi, na kwamba hawa ni kikundi miongoni mwa vikundi ambavyo vilivyotofautiana na itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, lakini ndio kikundi ambacho chenye kuongoza itikadi ya kupinga sifa za Allah tabaraka wa taala, ambao ni kikundi kilichozaliwa katika kikundi cha Kadaria na Jabaria. Tumeleza tukasema kwamba miongoni mwa waasisi ni Jahm bin Safwan na Jar bin Dirham. Hao ndio waasisi wa kundi hili. Ni kundi ambalo asli na asli kabisa huko nyuma utalikuta limetokana na Mayahudi. Anasema An-Nadhir rahimahullah wa kad yunkiru al-Jahmiyyu hadha, asema wa kad yunkiru al-Jahmiyyu aidan yaminahu. Na kwa hakika wamepinga Jahamia aidan pia tena aidan, sababu katika beti wa 9 na wa 8 tumeelezewa kupinga Jahamia kuonekana kwa Allah tabaraka wa taala, lakini kumbe si hivyo tu, lakini katika mlango pia wa sifa ya Allah tabaraka wa taala, sifa ya mkono kadhalika pia wamepinga. Kwa muallif akasema wa kad yunkiru al-Jahmiyyu aidan yaminahu, na kwa hakika wamepinga Jahamiyu pia yaminahu, wamepinga Jahamiyu kwamba Allah tabaraka wa taala hana mkono, pia wameupinga mkono wa Allah. Kwa hakika Jahamiyu wamepinga mkono wa Allah. Wazi ha? Wakilta yadaihi bilfawadhili tanfahu, wakilta yadaihi bilfawadhili tanfahu, kwamba na yote mikono ya Allah tabaraka wa taala bilfawadhili. Kilta hii ni dhamiri ya muthanna, kwamba mikono ya Allah ni miwili. Wazi, sababu mkono yadun ni muannas, kwa hiyo dhamiri ya muthanna itakuwa ni kilta. Ingekuwa ni mudhakkar ingekuwa kila. Wazi. Naam, wakilta yadaihi, na mikono yote miwili ya Allah tabarak wa taala bilfawadhili ay bilatai, bilfawaili ya bilfawadhil ay bilatai, yani bimaana kwa kutoa, kwa kutoa na kugawa. Tamfahu bimaana inatoa, ay tu'ti alkhalq, inatoa kuwapa viumbe. Wazi. Naam. Na hapa imetajwa yaminahu, wazi, kisha ikawa imepewa dhamiri ya mikono miwili. Hii ni kuonyesha kwamba Allah tabarak wa taala ana mkono wa kuume, yani mkono wa kulia na mkono wa kushoto, lakini haukutajwa mkono wa kushoto kutokamana na kwamba mkono wa kushoto huwa unatajwa katika mambo mabaya. Sawa, hata kwa mwanadamu mkono wa kushoto hunasibishwa na mambo mabaya kama vile kushika uchafu, kujichamba na mengine yanafanya na hayo. Kwa hiyo umetajwa mkono wa kuume kwa Allah tabarak wa taala bil kamal, ala wajhi al kamal, ala wajhi al kamal, lakini Allah tabarak wa taala ana mikono miwili inaendana na utukufu wake Allah tabaraka wa taala, na hii ni kwa dalili ambazo tutakuja kuziona huko mbele. Katika sharhe anasema Sheikh Fawzan hafidhahullah taala, al-Jahmiyyu huwa alladhi yakunu ala madhhabi al-Jahm bin Safwan, kwamba Jahmiyyu ni wale ambao wapo katika madhehebu ya Jahm bin Safwan. Alladhi akhadha madhhabahu anil Jad ibn Dirham, Jahm bin Safwan ambaye amesoma na kuchukua madhehebu yake kutoka kwa Jad bin Dirham. Wazi. Waqala an-Nadhim rahimahullahu ta'ala, na amesema mtunzi wa hii manzuma Allah amrehemu, وقد ينكر الجهمي يعني أتباع الجهم kwamba wamepinga hawa wafuasi wa Jahm, yunkiruna al-asmaa wa sifat, wanapinga majina ya Allah na sifa za Allah. Wa hadha min madhhabihi al-khabith, na haya mambo ya kupinga sifa za Allah na kupinga majina ya Allah tabaraka wa taala ni katika madhehebu ya huyu Jahm ambayo yaliokuwa machafu tena mabaya. Ni katika madhehebu ya huyu Jahm ambayo yalikuwa madhehebu machafu mabaya. Na hii ni dalili ya kwamba kila anayepinga sifa za Allah tabaraka wa taala, kadhalika anayepinga majina ya Allah tabaraka wa taala, huwa ala madhhabi al-khabith, yeye yupo katika madhehebu mabaya tena machafu. Wa illa falahu madhhabun qabihun fi iddati masai, hii ni madhhab chafu, ni madhhab ya kupinga sifa za Allah na majina ya Allah, eh, ni katika madhhab chafu. Lakini kama si hivyo, basi huyo Jahm alikuwa na madhhab mbaya katika jina, katika jiha nyingi, katika masala nyingi alikuwa na madhhab mbaya katika masala nyingi, ukiacha hizi masala za kupinga sifa za Allah na majina ya Allah tabarak wa taala. Wa minha inkaru al-asma wa sifat, miongoni mwa hizo ndio kupinga majina ya Allah na sifa zake Allah tabarak wa taala. Kwamba pamoja na kwamba alikuwa anapinga Allah tabarak wa taala kuwa na mkono, kadhalika alikuwa anapinga baadhi, alikuwa anapinga majina ya Allah tabarak wa taala na sifa zingine isiyokuwa hii ya mkono. Kisha akasema muallif rahimahullah wa qawluhu wa qad hadhihi litahqiq, hii aliposema wa kad yunkiru, hili neno kad hapa limekuja kuhakikisha, mithlu kad qamati swala, kama ilivyokuja katika iqama, kwamba sasa sala imesimama kwa uhakika. Wa minhu qawluhu ta'ala laqad sami Allahu qawla allati qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia, kwamba kwa hakika amesikia Allah tabarak wa taala kauli ya yule ya wale waliosema kwamba Allah ni fakiri na sisi ni matajiri. Sanaktubu maqalu, Allah anasema tutaandika yale ambao waliyosema. Hii kadi pia imekuja litahqiq, naam, au katika surati al-mujadila qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Naam, qad tati litahqiq wa huwa almurad huna, harufi hii ya qad inakuja kwa maana ya kuhakikisha kile kilichokuja mbele yake, na ndio muradi wa nadhim hapa. Wa huwa almurad huna wa tati litaqlil, kadhalika pia inakuja qad kwa maana ya uchache, inakuja qad kwa maana ya uchache, mithlu qad yajudu albasilu, kwamba bakhili anaweza akawa mkarimu, anaweza akawa mtukufu. Kada ya juhudu albakhilu, hathi hili taklili, kwamba wakati mwingine bakhili anaweza akawa mtukufu, lakini si kila wakati, sababu sifa tulbukhul ni sifa isiyokuwa ya utukufu na ni sifa isiyokuwa ya ukamilifu. Na hasema wahia huna laisa litaklil, kada hapa sio ya uchache, innama hiya litahkik, hakika qad hapa imekuja kuhakikisha kile kilichoelezwa, kwamba ni kweli Jahamii wanapinga mkono Allah tabaraka taala, kama fi qawlihi taala qad ya'lamu Allahu almu'awwiqin, kwamba Allah tabaraka taala tayari ameshawafahamu wale ambao wanaowazuia watu wasimfuate mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, katika sura al-Ahzab aya 18. Hii qad hapa imekuja litahqiqi, imekuja litahqiqi, ay qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin, Allah tayari kwa uhakika kabisa amewafahamu wale ambao wenye kuwazuia watu wasifuate mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina, kadhalika Allah amewajua tayari wale ambao wanawaambia ndugu zao tufuateni sisi, wala yatuna albasa illa kalila, wakiwa katika jihadi, wakiwa wanapambana na maadui. Huwa watu wa aina hii hawa jipangi mstari wa mbele kupambana na adui isipokuwa mara chache, isipokuwa mara chache. Na kauluhu aidan ay kama ankara ru'yatallahi azza wa jalla, ni neno lililokuja kad yunkiru jahamiyu aidan, yani pia vile vile wamekanusha sifa hii ya mkono kama jinsi ambavyo walivyokanusha sifa ya Allah tabaraka wa taala kuonekana siku ya kiyama, kama walivyopinga huko katika beti ya 9 na 8, kadhalika wamepinga sifa ya mkono ya Allah tabaraka wa taala. Fa innahu aidan yunkiru ithbat Allahi ithbat liyadaini lillahi azza wa jalla. Kadhalika pia hao jahami wamepinga, au jahami Safwan anapinga kuthibitisha kuthibiti kwa mikono ya Allah tabaraka wa taala, anapinga kuthibiti kwa mikono ya Allah tabaraka wa taala. Naam, wallahu jalla wa ala lahu sifatu dhatiyatin mithl al-yadayn wal-wajh wal-qadamayn wal-asabi'. Na Allah tabaraka wa taala, shekhe hapa anathibitisha kwamba ana sifa za dhati, ana sifa za dhati yake. Kama vile nini? Kama vile mkono. Mkono ni sifa miongoni mwa sifa za dhati ya Allah tabaraka wa taala, kwamba Allah katika dhati yake ana mkono, ana mikono miwili. Walwajhu, na kadhalika Allah tabaraka wa taala katika dhati yake ana uso. Walqadamaini, na ana nyayo mbili. Wadhiha, walasabi kadhalika Allah ana vidole. Walahu sifatu fi'liya, kadhalika Allah ana sifa za vitendo. Mithlu nuzul, kama vile kuteremka. Allah tabaraka wa taala ateremka, kuja katika hadithi sahihi. Walistiwa, Allah tabaraka wa taala sifa zake za vitendo, amestawi. Rahman ala al-arshi stawa. Yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, kuja katika hadithi. Na hii istiwa ni katika maana kuja katika aya. Walkalam, kallama Allah Musa taklima, sifatu alfiiliya, ni sifa za vitendo. Walkhalq, na hii iko wazi. Waladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh, hizi ni sifa za Allah tabaraka wa taala za vitendo. Na sifa za dhati ni hizi ambazo zilizotajwa, al-yadaini wal-wajhi wal-qadamaini wal-asabi' wa ghairiha. Fa kullu ma jaa ad-dalilu bi-ithbatihi lillah, kila kilichokuja ndani yake dalili kuthibitisha kwamba hicho ni cha Allah, kila kilichokuja ndani yake dalili kuthibitisha kwamba hicho ni cha Allah katika sifa zake, imma za vitendo au za dhati yake, misifati adh-dhat, katika sifa za dhati, fa innana nuthbituhu lillah, hakika sisi tutathibitisha vitu hivyo, kuvithibitisha kwa Allah. Khilafan lil mu'attila, kinyume na vile ambavyo wanavyodai hawa wapingaji wakanushaji. Al-mu'attila hum alladhina yanfuna asmaa Allahi wa sifatihi, ni wale ambao wanaopinga sifa za majina ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika wanapinga sifa za Allah tabaraka wa taala. Wa ala ra'asihim al-jahmiyya, na wakiongozwa na hili pote la bid'a linaloitwa jahmiyya. Wadih. Wa khilafan lilmumathila, kadhalika tunathibitisha zile zilizokuja katika dalili zinazohusiana na Allah tabaraka wa taala katika sifa za dhati, tofauti na vile ambavyo walivyothibitisha hawa mumathila, watu wenye kumfananisha Allah na viumbe vyake, kwamba wakisikia Allah ana sifa fulani, ile sifa wanaifananisha na sifa ya viumbe wake. Alladhina yaghuluna fil ithbat, hawa wanafanya ghulu katika kuthibitisha. Hatta yushabbihu sifati al-makhluq sifati Allah tabaraka wa taala bisifati khalqihi, mpaka wanafananisha sifa za Allah na sifa za viumbe wake. Fahuma ala tarafai naqidhin, wao wapo katika ncha mbili za kinyume. Fahaulai ghalau fi tanzih, hawa mwanzo muatila walifanya ghuluu katika kumtakasa Allah tabarak wa taala, mpaka wakapinga zile sifa zilizothibiti katika kitabu na sunna. Hata nafa wasma Allah, mpaka wakapinga majina ya Allah asfatihi, na wakapinga sifa zake. Haulai ghalau fil isbat, na hawa mamathila walifanya ghuluu katika kuthibitisha. Hatta shabbahu Allah bi khalqihi, mpaka wakamfananisha Allah tabaraka wa taala na viumbe wake. Wazi kwa kuna tarafai natidhi, tarafu ya kwanza ni muattila na tarafu ya pili ni mushabbiha. Wazi au mumathila. Hawa muattila wao walifanya ghulu katika kumtakasa Allah na sifa ambazo wao walidhani kwamba hizo zitakuwa ni sifa zenye mapungufu, mpaka wakapinga. Wazi. Tarafu ya pili ni katika wale ambao walio fanya ghulu katika kuthibitisha hizo sifa, mpaka wakaja kufananisha sifa za Allah tabarak wa taala na sifa za viumbe wake. Wazi. Wa ahlu sunnati wal jamaa, na watu wa sunna na jamaa, wasatun baina alfariqain, wao wapo kati ya makundi haya mawili. Fa yuthbituna lillahi ma athbata li nafsihi, wao ahlu sunna wanathibitisha kwa Allah tabarak wa taala yale ambayo aliyathibitisha yeye mwenyewe kwa nafsi yake, sifati dhati wa sifati lafan. Katika sifa za dhati yake Allah, kama ya mkono, ya nyayo, ya uso, ya vidole, ukisha tangulia wasifat al-afaal, na sifa za vitendo kama sifatu ya sifatu nuzul, al-istiwa, al-khalq, al-kalam, sifa ambazo zinaendana na vitendo vya Allah tabarak wa taala. Khilafan lilmuattila, kinyume na hawa wapingaji wa sifa hizo. Isbatan bila tamthili, al-sunna hawa wanathibitisha bila kufananisha. Khilafan lilmushabbiha, tofauti na hawa wenye kushabihisha, kama kala Allah ta'ala laisa kamithli shay'un wa huwa samiu al-basir, hana anachofanana na nacho Allah fanana na chochote, naye anasikia na anaona. Kwa hiyo ukiwaona watu wanapinga sifa za Allah ujue ni muattila. Wazi. Na ukiona watu wanathibitisha sifa hizo kwa ghuluu mpaka kuzifananisha sifa hizo na sifa za viumbe wa Allah, hao wanaitwa ni mushabbiha au wanaitwa ni mumathila. Wazi? Naam. Sisi al-sunna tunathibitisha aliyothibitisha yeye Allah mwenyewe katika kitabu chake au mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna zilizokuwa sahihi. Ndio maana akasema laisa kamithli shay, hafanani na chochote. Hii inapinga kufanana. Wazi? Inapinga kufanana. Kama ni kweli Allah tabarak wa taala hafanani na chochote katika sifa zake na majina yake. Wazi? Wa huwa samiu al-basir, naye Allah anathibitisha yeye mwenyewe kwamba anasikia na anaona. Haya ni yale aliyathibitisha yeye mwenyewe. Na hatusemi kwa sababu mwanadamu anaona na Allah anaona, basi kuona kwa mwanadamu kuna fanana na kuona kwa Allah tabarak wa taala. Ukisema hivyo utakuwa wewe ni mushabbiha au mumathila. Wazi? Lakini ukisema kwamba Allah hana sifa ya kuona au Allah hana sifa ya kusikia, maana yake wewe utakuwa ni muattila, unapinga sifa za Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo nuthbitu ma athbathahu li nafsihi, tunathibitisha lile ambalo alilothibitisha yeye Allah peke yake yeye mwenyewe. Na tunasema kama sema wanaoshauri wetu Amir Ruha Kamajat, zipelekeni hizo haya na hadithi kama jinsi zilivyokuja zinavyoelezea sifa za Allah, basi na nyinyi mtafsiri hivyo hivyo. Wa qawluhu wa huwa samiul basir, hadha radduna lal mu'attila, hii ni raddi kwa hawa watu wenye kupinga. Hadha madhhab ahli sunnati wal jamaa Hii ndio madhehebu ya sunnati wal jamaa. Katika sharh sunna al-Imam Nuzani anasema pia kulithibitisha hilo kwamba al-sunna wal jamaa wanaitakidi kwamba Allah tabarak wa taala amemuumba Adam kwa mkono. Anasema thumma khalaqa Adam biyadihi, kisha Allah tabarak wa taala akamuumba Adam kwa mkono wake. Wa askanahu jannatahu, na akawa amemweka katika pepo yake. Wa kabla dhalika lil ardi khalaqahu, na kabla ya kumweka peponi alimuumba kwa ajili ya kuja kuishi huku ardhini. Wa nahahu an shajaratin kad nafadha qada'ahu alayhi bi akliha, na akamkataza kukurubia mti ambao Allah tabarak wa taala tayari alikuwa amekwisha tekeleza ile hukumu yake juu ya Adam kwa kuula ule mti. Thumma btalahu bima nahahu anhu minha, kisha akamjaribu kwa yale ambayo aliyokwisha mkataza asiyafanye kutokana na huo mti. Akamjaribu, fakulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna minadh dhalimin. Wadih. Fazallahuma shaytan anha fakhrajahuma mimma kana fi. Wadih. Kwa hiyo hapa mahali shahid katika maneno ya Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala Ash-Shafi'i ni kwamba thumma khalaqa Adam biyadi, kwamba Allah alimuumba Adam kwa mkono wake. Wadih. Na hii inathibitisha kwamba miongoni mwa sifa za Allah, sifa tu dhati ni mkono. Miongoni mwa sifa za Allah, sifa tu dhati ni mkono. Anasema Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah, na hii ni hujja kawiya juu ya hawa muatila wenye kupinga sifa za Allah tabarak wa ta'ala. Katika upande huo kasharhi yake anasema, na Iblisa lam yahtajja ala Allahi hina wabakahu ala adami sujudi li Adama kama amarahu ma'al malaikati. Wadih. Falam yakul wa ana khalaktani biyadi. Asema Iblisi lam yahtajja ala Allahi, hakutoa hoja kwa Allah hina wabakahu, wakati Allah alipomlaumu. Wadih. Wakati Allah alipomlaumu, mbona haujamsujudia Adam pale nilipokuamrisha? Si ndivyo? Sababu Iblisi aliamrishwa pamoja na malaika, wa idhkulna lil malaika tisjudu li Adama fasajadu illa Iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kwamba Allah tabarak wa taala alimlaumu Iblisi kwa nini hakumsujudia Adam. Iblis hakutolea hoja lawama ile aliyolaumiwa na Allah tabarak wa taala ya kuto kusujudu kumsujudia Adam kama alivyoamrishwa na Allah tabarak wa taala akiwa pamoja na malaika, kwa kusema eti ana khalaktani biyadika. Wadih. Ana khalaktani biyadika, sawa, na mimi umeniumba kwa mkono wako. Sawa, hakusema hivyo. Wadih. Hasema falau kanat liyad hiya alqudra laqala iblis hadha, kama ingelikuwa mkono unamaanisha kudra, Iblisi angetoa hoja hii. Walakin ya'lamu adu Allah, lakini adui wa Allah Iblisi anajua, anna liyada ghayru ish alqudra, kwamba mkono sio uwezo, mkono sio uwezo. Fa Iblis aqalu min haula almubtadi'a fi hadha albab. Iblisi, sawa, ana akili zaidi kuliko watu wa bid'a katika mlango huu, sababu Allah tabarak wa taala alisema ma manaka antasjuda lima khalaqta biyadaya. Sandiyo? Hey, kipi kilichokukataza wewe usisujudie kile ambacho nilicho kiumba kwa mikono yangu. Wazi? Tunafahamiana eh? Kipi kilichokataza kuabudu kusujudia kile ambacho nilichokiumba kwa mikono yangu? Na watu wa bid'a wanasema kwamba biadai ya hapa bi kudrati, yadi iliyokusudiwa hapa ni nini? Ni nguvu, uwezo. Si ndio? Na ikiwa kama ni hivyo, maana yake na yeye ibilisi angesema kama huyo umemuumba kwa nguvu zako na uwezo wako, na mimi si umeniumba kwa nguvu na uwezo kwa kutaja yadi. Si mnafahamu hapo eh? Tumeelewana? Sababu vyote angekuwa Allah tabarak wa taala ameviumba kwa nguvu au kudra, kwa kudra kama ilivyotajwa huko kwenye hii aya. Lakini ibilisi hakusema kwamba wa ana khalaqtani biyadika, ili iwe kwa maana ya nini? Ha? Sawa, ili iwe kwa maana ya nini? Ya nguvu au ya kudra. Tumeelewana eh? Naam. Bali yeye ibilisi sema ana khairu min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, mimi ni bora kuliko yeye, umeniumba kwa moto naye umemuumba kwa nini? Udongo. Lakini hakutaja sala la mkono hapa, hakutaja sala la yad. Na kama ingelikuwa yad kwa maana ya kudra, basi hiyo kudra ndio ingekuwa imemuumba pia nani? Ibilisi. Na yeye angesema kama ulimuumba kwa kudra, kwa yad kwa maana ya kudra, na mimi pia umeniumba kwa yad kwa maana ya kudra. Kwa ibilisi hapa ni akal, amefahamu kwamba maana ya yadun sio kudra. Wazi? Maana ya yadun sio kudra, kwa sababu yeye hayumo katika kundi hilo, akawa hakuleta hoja hiyo. Sababu siku zote kila mtu ambaye anaelaumiwa akitaka kujitetea huwa anatumia ile hoja ambayo itakuwa na nguvu imtoe katika nini, katika zile lawama. Haya maneno ya Sheikh wetu Sheikh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullah, akiwa anasherehesha maneno ya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala katika sharh as-sunnah. Naam. Asema Sheikh Fawzan, wallahu jalla wa ala lahu sifatun dhatiyya, na Allah mtukufu ana sifa za dhati. Walahu sifatu fi'liya, kadhalika Allah ana sifa za vitendo. Kalistiwa wan nuzul wal khalq war rizq wal kalam, kama vile sifa tulistiwa kustawi, ha arrahman lal arsh istawa, wan nuzul sifa ya kuteremka Allah tabarak wa taala. Wazi? Yanzilu rabbuna tabarak wa taala, ateremka mola wetu mtukufu. Umekuja katika hadith wal khalq, na sifa ya uumbaji. Warizq, na sifa ya kutoa rizq. Walkalam, na sifa ya kuongea, ya kusema. Sifa zote sifa za vitendo. Kullu dhalika min sifati af'alihi subhanahu wa ta'ala, hizi zote ni katika sifa za vitendo vyake Allah mtukufu. Wa min sifatihi dhatiyya, na katika sifa za Allah tabaraka wa ta'ala za dhati yake Allah mtukufu. Aliyadani ni mikono miwili, akadaja isbatuhuma fi kalami Allah subhana, na imekuja kuthibitishwa kwa hiyo mikono miwili katika maneno ya Allah mtukufu. Wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na katika sunna za mtume wa Allah rahman amani zijulaki. Ka kaulihi ta'ala wassamawatu matuyyatun biyaminihi, wassamawatu matuyyatun biyaminihi, na mbingu zote siku hiyo zitakuwa zimekunjwa kwenye mkono wake, na mkono wake wa kulia na mkono wake wa kulia siku ya kiyama. Wa kauluhu kala ya iblis, kasema Allah tabarak wa taala, ewe iblis, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya, ni kipi kilichokukataza usisujudie kile nilicho kiumba kwa mikono yangu? Yadaya, Musanna tasniyatul yadi wazi. Naam, yani Adam. Ni kipi kilichokataza kumsujudia Adam ambaye mimi nimemuumba kwa mkono wangu? Wa fil hadith, ama hadithi zinazothibitisha sifa za Allah tabarak wa taala, miongoni mwa sifa hizo kama sifa ya mkono ambayo ndio tupo nayo katika mlango wetu huu, Tume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya Abi Huraira aliyotoa Imam Bukhari na Muslim, Tume sallam anasema yadullahi mal'a, yadullahi mal'a, kwamba mkono wa Allah tabaraka wa taala umejaa. Sawa, mal'a hey, maliyan, umejaa. Sahaa bimaana ni wenye kutoa daima. Hey, daima tusabbibil ata. Sawa, ni wenye kutoa daima, unamwaga tu, hauishiwi. Sahaa al-layl wa an-nahar, unatoa daima usiku na mchana. Wazi? Naam. Na katika lafzi ya Muslim inakuja wa biyadihi al-ukhra al-qabd yarfa wa yakhfid. Na katika mkono wake mwingine, na katika mkono wake mwingine Allah anazuia, anapandisha na anashusha. Anazuia. Yaani kama vile mkono mmoja unatoa na mkono mwingine unazuia, Allah tabarak wa taala anapandisha na ana nini? Anashusha. Maana anampandisha yule ambaye aliyekuwa aliyekuwa chini, na anamshusha yule aliyekuwa juu. Yote haya yanapatikana kwa Allah tabarak wa taala. Asema wa ghairi dhalika min alhadithi sahiha, na nyinginezo nyingi zisizokuwa hizo katika hadithi sahihi, nyinginezo zisizokuwa hizo katika hadithi sahihi, alati fiha ithbatul yadain, hadithi ambazo ndani yake kuna kuthibitisha mikono miwili ya Allah, waliyadu lillahi azza wa jalla, na mkono wa Allah mtukufu, ala maanahuma almarufi lugha, unachukuliwa katika maana yake maarufu katika lugha. Kama ukitaja mkono unachukuliwa katika maana maarufu katika lugha, kwamba yad hakuna maana nyingine katika lugha ya Kiarabu ila madha isiyokuwa itakuwa ni mkono. Fahuma yadani hakikatani, mikono ya Allah ni mikono miwili tena yenye uhakika, isiyokuwa ya nini, ya kinaya, kama wanavyosema baadhi ya watu. Yadani hakikatani, ni mikono miwili ya uhakika inayoendana na utukufu wake Allah tabarak wa taala, na ukubwa wake Allah tabarak wa taala. Lakin laysata kayadai kayadil makhluqin, sawa na, lakini sio kama mikono wa mikono ya viumbe. Bal huma yadani, bali hiyo ni mikono miwili, talikani bijalalillahi wa azamatihi, inaendana sambamba na utukufu wa Allah na ukubwa wake. La yu'lamu, la ya'lamu kayfiyatahuma illa Allah azza wa jalla, hakuna anayejua kaifia ya hiyo mikono ya Allah. Wazi? Wa kayfiyatuhuma majhul, au kayfiyatuhuma majhula, kwamba kaifia ya hiyo mikono imekaaje hakuna anayejua. Sote ni majahil katika hilo, kwa sababu Allah hajatuambia, lakini katuambia kwamba anasifika na sifa na mikono miwili. Ndipo sema kwamba la ya'lamu kayfiyatahuma illa Allah azza wa jalla. Fanahnu nusbituhuma ala ma'nahuma alhaqiqi, sisi tunathibitisha hiyo mikono miwili kwa maana yake iliyokuwa ya uhakika. Wananfi anhuma at-tamthila wat-tashbiha, na tunakanusha katika hiyo mikono miwili kufananishwa na kushabihishwa. Hiko ndiko tunakokanusha sisi, na hili lazima lifahamike na lisweleke katika fikra zenu na masikio yenu, kwamba asilimia ya watu wengi ukitajwa mkono anahukumu anahukumu kwamba huo mkono ni huu. Na wakati hata mkono wa kiumbe, hata mkono wa kiumbe, kwa mfano ukisema kwamba mbuzi ana mkono, hutakiwi kuhukumu tu moja kwa moja kwamba ni kama wa mwanadamu, sababu havifanani. Tumeelewana? Hutakiwi kuhukumu. Tumeelewana? Na hutakiwi kuhukumu kwamba moja kwa moja mkono huu ni mkono kama wa mwanadamu. Mkono wa mbuzi na wa mwanadamu havifanani. Na mtu akikwambia wewe mkono wako umekaa kama mkono wa mbuzi, mnaweza mkagombana. Na nyote mmeumbwa na Allah na ni viumbe dhalili. Wazi? Kwa hiyo kinachotakiwa, ukitajiwa kwamba Allah ana mkono, baki tu Allah ana mkono, kwa sababu umetajwa katika Qur'ani na Sunna. Kisha ukitaka kwenda kwa tashbihi na tamthili, stop. Sababu hilo ima litakuwa ni la mushabbiha au umathila. Ukitaka kwenda kwenye kupinga, stop, kwa sababu hiyo itakuwa ni kwa nani? La muattila. Tumeelewana? Na hizi zote ni tarafai naqidhi. Tarafai naqidhi ni ncha zote mbili zilizokuwa zinapingana, lakini zote hazipo sawasawa katika kile ambacho wanachokiamini kuitakidi. Kwa tunapokuwa tunamsifia Allah tabarak wa taala, tunasifia kila alichojisifu yeye mwenyewe au kasifiwa na mtume wake Muhammad sasa, bila kuzidisha wala kupunguza. Wazi? Naam. Asema wananfi anhuma at-tamthila wat-tashbiha fala yushbihani, sawa, fala yushabbihani yadai al-makhluq, fala yushbihani yadai al-makhluq, mikono ya Allah miwili haifanani na mikono ya viumbe. Hadha huwa madhhab ahli sunnati wal jamaa, haya ndio madhhabi ahli sunna wal jamaa. Wazi? Kwa ukiwa wewe ni katika madhhabi ahli sunna wal jamaa, tumefahamiana, fahamu kwamba madhehebu yetu tunathibitisha sifa za Allah. Kama wewe ni katika Jahamia au Ash'aria, kama jinsi ambavyo juzi Bakwata wamefanya mkutano wa kuhuisha madhehebu ya Kiash'ari, sawa, na kuthibitisha katika darasa lao au katika zile semina zao au mtamari wao au dua yao kwamba madhhabi ya Ash'ariyya ndio madhhabi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, sawa, tutasema kwamba nyinyi mtakuwa mnafuata madhhabi yenu ya Ash'ariyya ya kupinga sifa, baadhi ya sifa za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tayari mtakuwa mnajidhihirisha, wazi, tayari mtakuwa mnajidhihirisha kwamba madhhabi yenu ni tofauti na madhhabi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwa sababu katika madhahib kuna madhhab ya Ash'ariyya na kuna madhhab ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, kama vile ilivyokuwa kuna madhhabu ya Jahamia, madhhabu ya Mu'tazila, Qadariyya, Jabariyya na madhhabu mengine katika madhhabu ya kibida. Kwa hiyo mtu akija akaitakidi yale ambayo yanapingwa na Ahlus Sunnah wal Jamaa, tunasema anta wa madhhabi, wewe na madhhabu yako. Tafahamiana? Kama vile walivyo marafidha wanawatukana masahaba. Marafidha watukana masahaba, wazi kabisa, wazi, hawajifichi. Mpaka wanapokwenda kwa watu wajinga labda ambao hawajui kitu, ndio wanajikuta wanafanya takia. Lakini wao katika madhehebu yao, ili nafsi zao ziweze kupata raha, sawa, ni ili wamtukane Abu Bakar dhalim, Umar dhalim, Aisha muhuni na mengineyo mengi ambayo yamo katika vitabu vyao, mashikhi zao, nao wenyewe wanayatamka, nao wenyewe wanayatamka. Kwa hivyo nasema ni wewe rafidhi na madhehebu yako, lakini madhehebu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa sisi tunaheshimu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tunafahamiana, eh? Naam. Kwa hii ndio madhehebu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Asa hadha huwa madhhab Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tamashiyan ala alkitabi, ala kitabillah wa sunna, wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wanakwenda ala sunna na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Shanuhum fi dhalika, shanuhum fi baqiyati alasmai wa sifati lillahi azza wa jalla, jambo lao katika hili, sawa, katika hili la mkono wa Allah, sawa, jambo lao katika hili la mkono wa Allah, jambo lao pia ni wanakwenda hivyo hivyo kama zili kama wanavyokwenda katika baqiyatul asma sifat, kama wanavyokwenda katika kama ilivyo katika majina mengine na sifa zingine za Allah tabaraka ta. Na hapa ndio maana nikawa nimeleta kauli ya al-Imam al-Muzani, sababu al-Imam al-Muzani ni imam na imati Shafi'iyya. Wazi? Ni imam na imati Shafi'iyya. Wazi? Na sisi madhhabu yetu huko East Africa, wengi tunafuata madhhabu ya Shafi'iyya katika nini? Katika fiqh, katika furu'. Ama katika aqida sote tunafuata al-sunna wal jamaa, sio kwa wachache katika watu wa bid'a, ambao wengi wao hata ukiwauliza nyinyi katika hayo mnayoyaitakidi mnayatoa wapi, utakuja kukuta mtu hawezi kukuambia kwamba maslaki yangu hii chanzo chake au masdari yake ni nini, ni firqa fulani au ni madhhab fulani au ni kadha au ni kadha, isipokuwa sasa hivi kwa hii nani hii iliyofanyika, hii nadwa iliyofanyika, ndio sasa tumeanza kuona kwamba wale magharibia, wale masufi wale wa kule Maghrib wanataka kuamsha, wanataka kuamsha usufi katika nchi ya Tanzania kwa kuungana na wale masufi ambao huenda walikuwa wamesahau madhhabu yao. Na hapo ndio huwa anayasema mimi kila siku, kwa sababu bahati mbaya katika mji wetu huu wa Kigoma au katika nchi yetu ya Tanzania, masufi hawajui misingi ya usufi wao, hawajui misingi ya usufi wao, bali mambo yao yanapeleka hata ashwa. Kamba kama wangelikuwa wanajua misingi ya usufi wao, wangelikuwa hata hilo wanalisema wanaliegemeza katika vitabu vyao. Sababu wapo masufi wakubwa walioandika vitabu vya kutofautiana na aqida Ahlusunna wal Jamaa, na ni vizuri kweli wajiweke wazi, wajulikane kwamba wao ni Ash'ariyya au Mu'tazila au kadha au kadha au kadha. Sawa? Ili tuweze kuwa kwamba tukiwa tunajibu hoja, tunawaambia watu wetu, kama sasa hivi atupate shida na marafidha, tunawaambia watu wetu kwamba wale ni marafidha ninyi Ahlusunna wal Jamaa. Kwa hiyo ni juu yenu nyinyi kushikamana na itikadi sahihi Ahlusunna wal Jamaa na kuachana na urafidha ambao maslaki zao ni kwa tukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Full stop. Habari inakuwa ipo wazi. Sasa hivi akipatikana masufi ambao wanafuata Ash'ari, wanafuata Itizal, Mu'tazila, wanafuata Jahamia, tutakuwa tumepumzika na wao, kwa sababu watu katika asli hawa tuliokuwa nao, hata hao ambao wanafanya bid'a, katika asli wao ni Ahlusunna wal Jamaa. Kwa hiyo itakuwa imebaki ni njia ndogo tu fupi ya kuwafundisha manhaji yao na madhehebu yao, Ahlusunna wal Jamaa inasemaje, ili wao waweze kuifuata manhaji yao vizuri, na waache Ash'ariyya na Washaria wao, Mu'tazila na Itizali yao, na Jahamia na itikadi zao, na wengineo katika hao. Sababu kila watu wana itikadi zao na misingi yao ambayo wanaweza wakaifuata, wanaweza wakaitakidi, na wanaweza wakafanya mambo yao kufuata manhaji yao. Naam. Asa amma ahlu ta'tili, ama watu wapingaji, alladhina yanfuna liyadaini, ambao wanapinga mikono miwili anillahi azza wa jalla au jalla wa ala, kwa Allah tabarak wa ta'ala, wanapinga kwamba Allah hana mikono miwili, kama yanfuna anhu sairi sifati, kama jinsi ambavyo wanapinga kwa Allah tabarak wa ta'ala sifa zingine zilizobakia. Watu hawa fa innahum yuawiluna liyada bimaana alqudra, wazi, hakika hawa wanafanya taawili, wanabadilisha maana ya neno yad katika lugha ya Kiarabu, wanasema hapana, yad ni kwa maana ya nini? Ya kudra. Qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah anasema iblisi, wewe kipi kilichokataza kumsujudia Adam ambaye nimeumba kwa mikono yangu? Hakusema kwamba wa ana khalaqtani biyadayka, kama na wewe na mimi umeniumba kwa mikono yangu. Kwa sababu iblisi anajua kwamba yadi sio nini, sio mkono, sio kudra. Yadi sio kudra. Iblisi anajua kwamba yadi ni mkono. Kwa hiyo anajua mimi sijaumbwa kwa mkono wa Allah, na sio kila kilichoumbwa kimeumbwa na mkono wa Allah. Kila alichothibitisha Allah tabaraka wa taala kwamba kiumbe kwa mkono wake, hicho ndio kimeumbwa kwa mkono wa Allah tabaraka wa taala. Wazi ya jamaa? Asema fa innahum yauluna liyada bi maana alqudra au bi maana an-ni'ma. Hawa wanafanya ta'wil mkono kwa maana ya neema, sawa, au kwa maana ya nini? Ya kudra, maana ambayo haijathibiti. Yuawiluna bi maana al-qudra fayaquluna maana lima khalaqtu bi yadayya, wanafanya tawili kubadilisha maana, kusema yadi ni kwa maana ya uwezo, kisha wanasema maana hili neno lima khalaqtu bi yadayya ay bi qudrati, sawa, kwa yale ambayo niliyaumba au kwa yule ambaye niliyomuumba kwa mikono yangu, wanasema kwamba hapo Allah anasema kwa uwezo wangu. Fayuqalu lahum, basi wanaambiwa Allah jalla wa ala dhakara al-yadaini bi lafzi at-tathniya. Sawa, Allah tabaraka taala hapa ametaja mikono miwili kwa tamko la uwili. Fahalillahu jalla wa ala, swali sasa linakuwa hivi, Allah mtukufu lahu kudratani, ana nguvu mbili au kudratun wahida au ana nguvu moja? Fala yujadu illa jawabun wahid, hapa alipatikani isipokuwa jawabu moja tu, huwa anna Allah lahu kudratun wahida. Sawa, watasema kwamba Allah ana nguvu moja, wala yasihu yuqala lahu kudratani, na wala haisihi kusema kwamba Allah ana nini, ana nguvu mbili. Wazi? Kwa hiyo ukisema hivyo maana yake, maana inakataa. Kwa hiyo inakuwa unarudi tu kule ni kwenye mkono na wala sio kwenye nini, kwenye nguvu. Wa fi qawlihi lima khalaqtu bi yadayya, kwa yule niliyomuumba kwa mkono, kwa mikono yangu, hali yuqalu maanahu bi kudrati, kwa yule ambaye nilimuumba kwa nguvu zangu, hivi kutasema kwamba maana yake ni kwa kudra, ni kwa nguvu yangu? Ha? La ahadun yaqulu hadha, hakuna mtu yoyote anaweza akasema hivyo. Tumeelewana? Sababu imekuja biadaiya halafu useme bikudrati, haiwezekani, sababu ni musanna. Na hapo huku huwezi kutafsiri kwa nini, kwa maana ya nini, ya mufrad. La ahada yaqulu hadha, hakuna yote ambaye anaweza akasema kwa maana hiyo. Wama tawilu habinema, ama tafsiri ya kusema kwamba yadi kwa maana ya neema, faka anta kula laka yadu indi, laka yadu indi ai laka neema tu ni indi, kwamba wewe una neema kwangu, wewe una neema kwangu. Maana yake unamwambia mtu kwa Kiarabu laka yadu indi, hii inakuwa ni ajabu. Hakuna Kiarabu hicho laka yadu indi, kwa maana yadu kwa maana ya neema, huwezi kusema hivyo. Wazi? Fa idha qala qa'il mana lima khalaqtu bi yadayya bi ni'mati. Sawa, mtu akisema kwamba yule ambaye nilimuumba kwa mikono yangu, kwa maana kwa neema zangu, au bini'imataya, eh, bini'imataya, kwa neema zangu mbili, eh, yuqalu lahu halillahu jalla wa ala laysa lahu illa ni'matani fahasib. Sasa lingine hivi, Allah tabaraka taala hala hana isipokuwa neema mbili tu? Am anna jami'an ni'ami minhu subhanahu wa ta'ala, au neema zote zinatoka kwake Allah tabaraka wa taala? Na Allah anasema wa intauddu ni'matallahi la tuhsuha, takuzihisabu neema za Allah hautoweza kuzimaliza, kuzijua idadi yake, kuzihifadhi idadi yake. Wazi? Na thumma aidan la farqa baina adama wa ghairihi, muda wa adhana tare bado. Na asema, anasema Sheikh Fauzani Allah muhifadhi, thumma aidan la farqa baina adam wa ghairihi, hakuna tofauti kati ya nani, ya adam na asiyeku adam. Sawa, hakuna tofauti ya adam na asiyeku adam. Idha fasarta al-yada bi bil qudra, ikiwa utatafsiri yadi kwa maana ya nani, kwa maana ya mkono. Fa inna Allah khalaqa jami'a al-khalq bi qudratihi, hakika Allah viumbe wengine wote ameviumba kwa nani, kwa nini, kwa nguvu zake, kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Fa fala maziyata li adam ala ghairihi min al-bashar, utakuwa hakuna tofauti kati ya Adam na wengineo katika viumbe. Wallahu jalla wa ala mayyazahu bi qawlihi lima khalaqtu bi yadayya, na Allah tabarak wa taala limtofautisha, kampa miza Adam kwa kusema kwamba yule niliyomuumba kwa mikono yangu. Wadha, kwa kusema kwamba lima khalaqtu bi yadayya, kwamba ni kwa nguvu zangu au kwa uwezo wangu. Hapa unakuwa umemfanya Adam ni sawa na nani, na kiumbe mwingine aliyeumbwa na nani, na Allah tabarak wa taala, hali ya kuwa Allah ametaja sifa ya kuumba Adam kwa mikono yake, ikiwa ni miza mojawapo ya Adam, ikiwa ni miza mojawapo ya Adam. Hata Hawa ametoka katika ubavu wa nani? Wa Adam. Allah tabaraka taala kumuumba kwa mikono yake. Wazi ha? Naam. Asema fa hadha wajhu raddi ala haula. Huu ndio wajhu wa raddi juu ya hawa watu. Wa amma al-mumathila, ama wale wenye kufananisha sifa za Allah tabaraka taala na viumbe wake, fayuraddu alayhim al-Qur'an, fayaruddu alayhim al-Qur'an biqawli Allah ta'ala. Qur'an inawarudi kwa kauli yake Allah mtukufu, laisa kamithlihi shay'un, Allah fanana chochote. Wa qawlihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad, na Allah tabaraka wa ta'ala hafanani na kitu chochote. Wa qawluhu hal ta'lamu lahu samia, hivi unafahamu mfano wa Allah? Hivi unafahamu mfano wa Allah? Wa qawluhu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, msijalie kwa Allah tabaraka wa ta'ala miungu mkamfananisha na masanamu hali ya kuwa nyinyi mnajua. Wa niddu wa shabihu wal mathil, na nidd maana yake ni mfano. Ha, fa huwa an naj'ala fanaha an naj'ala lillahi ashbahan, Allah amekataza tusijalie kwa Allah tabaraka wa ta'ala shabihi mfano. Wa amthalan min khalqihi subhana, katika viumbe wake. Fallahu laysa kamithlihi shay'un, Allah fanani na chochote. Allah fanani na chochote. Hadhara mnadhani na dakika ngapi? Tuadhini muda ule ule. Kwa muda umefika, tuadhini tu. Itwe vizuri. Adhini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Naam. Anasema fahadha huwa madhhabu aljahmiyati fi mas'alati alyadaini lillahi azza wa jalla, haya ndio madhehebu ya firqa hii ya jahmiya katika masala ya mikono miwili ya Allah. Wa hadha raddu alaihim fima taawaluhu, na hii ndio radi yao katika yale walio yafanyia tawili, walio yatafsiri kwa tafsiri sio kuwa sahihi, kwa kuita yad kwa maana ya kuwa au kudra au neema. Wa madhhabu almumathila walmushabbiha aidan, na ndio madhehebu nasema ndio radi pia ya hawa mumathila na mushabbiha aidan pia. Waraddu alayhi min kalami Allah subhanahu wa ta'ala, na radi juu yao imetoka kwenye maneno ya Allah mtukufu. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah mtukufu anasema, wasamawatu matwiyatun biyaminihi, na mbingu zimekunjwa kwa mkono wake. Wajaa lafdhu al-yamin wash-shimal fil hadithi, kadhalika imekuja tamko la yamini na shimali katika hadithi, kwamba Allah ana mkono wa kuume, yani mkono wa kulia na mkono wa kushoto katika hadithi, imekuja hivyo. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam, kisha akasema mtume manamani siyo juu lake, wakilta yadaihi yaminun, na mikono yake yote Allah tabarak wa taala, hiyo miwili hiyo yote ni ya kuume. Wadha fahiya shimalun bimaana liyamin, akisema wakilta yadaihi yamin, kwa mikono ya Allah yote ni ya kulia, hapo anakuwa ameutaja mkono wa kushoto kwa maana ya mkono wa kulia, pamoja na kwamba kuna hadithi imechambua kwamba Allah na mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Kwa anakuwa anasema fahiya shimalun bimaana liyamin, kwa nini imekuja hivyo? Na asema dhalika tanzihan liyadihi azza wa jalla min at-tanaqqus, kwa nini hautaji wa kushoto mara nyingi katika kuiashiria kwa Allah tabarak wa taala? Kwa sababu ya kutakasa tanzihan liyadihi, kutakasa mkono wa Allah mtukufu minatanakus na mapungufu. Liannahu idha samia samia, sababu ane atakaposikia mwenye kusikia, ithbatu shimai lillah, kuthibitishwa kwa mkono wa kushoto kwa Allah tabarak wa taala. Farubba ma yakam fi nafsihi, huenda likaingia katika nafsi yake jambo, annaha mithlu shamali al-makhluqi, kwamba mkono wa Allah tabarak wa taala utakuwa una mapungufu kama mkono huo wa kushoto wa viumbe. Umeelewana eh? Sababu kiumbe siku zote mkono wake wa kushoto unakuwa na mapungufu, hata nguvu ya mkono wa kulia na mkono wa kushoto, sawa, za kiumbe zinatofautiana, za kiumbe zinatofautiana. Lianna yada al-makhluqi ash-shimal laysa mithl al-yamin, laysat mithl al-yamin, sababu mkono wa kiumbe au wa viumbe, mkono wa kushoto wa viumbe sio mfano, haufanani na mkono wa kuume au mkono wa kulia wa viumbe, bali anqas, bali mkono wa kushoto umepungua zaidi. Wa shimal kama huwa maalum, na mkono wa kushoto kama nafahamika, liizalatil adha wa tanzif, kwa ajili ya kuondoa uchafu na kusafisha. Wa amma liyamin fahiya lima yustatab, ama mkono wa kuume wa kulia ni kwa yale yenye kupendeza, wal akhdhu wal i'ta, na kuchukua na kutoa, na akhudhu bil yamin wa nu'ti bil yamin, wal aklu washurbi, na kula na kunywa, wa ghairi dhalika la mingine. Fa idha sami'a samia isbat al shaman au shimal lillah, kwa atakayeposikia msikiaji kuthibitishwa kwa mkono kushoto wa Allah, rubama yaka fi nafsihi, inawezekana kaingia katika nafsi yake jambo, annaha anqas min al yamin, kwamba huu mkono wa Allah utakuwa ni wenye upungufu zaidi kuliko mkono wa kulia, huwa kushoto kuna upungufu zaidi, kama fil makhluq, kama ilivyo kwa hawa viumbe. Fa nabii sallallahu alaihi wasallam nafa hadha tawahum, mtume sallallahu alaihi wasallam alikanusha wahamu hii, yani dhana hii mbaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa kilta yadai yamin, na mikono yote ya Allah tabaraka taala miwili. Na qaulun nadhim rahimahullah taala wa kilta yadaihi, ay yadai llahi azza wa jalla, mikono ya Allah mtukufu hii. He, narudi kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Wadhaha hadithi imekuja kutoka kwa Ibn Umar radhiallahu anhu, qala rasul sallam innal muqsitina inda llahi ala manabir min nurin ala yamini rrahman, waadilifu kwa Allah tabaraka wa taala atakuwa katika mimbari za nuru wakiwa kwenye mkono wa kuume, upande wa mkono wa kiume wa Allah tabarak wa taala, la yamini rahman, kwenye mkono wa kiume wa Allah tabarak wa taala, na mkono wa kulia wa Allah tabarak wa taala. Kisha Mtume sallam akasema wa kilta yadaihi yamin, kwa maana mikono yote Allah tabarak wa taala ni ya kuume, alladhina yaadiluna fi hukmihim wa ahlihi wa ma walahu. Rawahu Muslim, kitabul imara. Na قال المصنف رحمه الله تعالى بالفواضل اي بالعطاء والنعم, kwa kutoa na neema, tamfahu ay tu'ti al-khalq wa tamudduhum, kono hiyo inawapa viumbe na inawajazia, inawarefushia, yani inawaongezea, tamudduhum na inawaongezea. Wa fil hadithi, na katika hadithi imekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, yadullahi mal'a, yadullahi mal'a. Wadhi ha hadithi pia hii ni akhrajahu Bukhari wa Muslim, hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu, yadullahi mal'a. Tangulia tumesoma katika mlango huu, mkono wa Allah tabaraka wa taala umejaa sahaa, tena ni wenye kutoa bila kuchoka na bila kuishiwa, al-laylu wan-naharu, siku na mchana. Alam tarau, hivi hamjui au hamjaona, maanfaka mundhu khalqi samawati wal ardh, kile ambacho Allah ametoa tangu alivyoumba mbingu na ardhi, fa innahu lam yaghud fi ma fi yaminihi, hakika hakijapungua. Lam yaghud ay bi maana lam yanqus, lam yaghud ay lam yanqus, hakijapungua kile kilichopo katika mkono wake wa kulia. فهو جل وعلا يعطي العطاء الذي لا حد له ولا نهاية. يي الله متكفو أنتوا سوا كتوا أمباكو kusikokuwa na kikomo wala mwisho, kusikokuwa na mipaka, had mipaka wala mwisho. Allah anatoa tu siku zote, na hapa Waislamu na hapa makafiri, na hapa wenye kumuasi na hapa wenye kumtii. Allah tabaraka wa taala anatoa tu. Wadha ha na yutihi biyadihi alkarima ya ibadi. Allah tabaraka wa taala anatoa kwa mkono wake mtukufu, anawapa waja wake. هذا معنى قوله وكلتا يديه بالفواضل أي بالعطايا والأفضال من الله. أنا mikono yote miwili Allah tabarak wa taala kwa kutoa na fadhila kutoka kwake Allah tabarak wa taala. قوله تنفح يعني مستمرة في العطاء الذي لا تنقطع من الله عز وجل. Kwamba yani wenye kuendelea, kwa Allah ni yenye kuendelea katika kutoa ambako hakukatiki kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Walyahudu qabbahumullah, alyahudu qabbahumullah lamma wasafu Allah jalla wa ala bil bukhl. Mayahudi Allah amewafanya kuwa ni wabaya walipomsifu Allah kwa ubakhili. Waqalu yadullahi maghlula, na wakasema kwamba mkono Allah umepindama, umejikunja, hautowi. Eh, faqala Allah Azza wa Jalla, Allah mtukufu akasema ghullat aydihim, mikono yao ndio imejikunja. Walu'inu bima qalu, na wamelaniwa kwa sababu wamelaniwa kwa sababu ya yale ambayo waliyosema. Bali yadahu, bali mikono miwili Allah tabarak wa taala mabsutatan, imekunjuka. Hii ni radd, hii ni radd kwa Mayahudi. Qabbahum yani biljudi wal ata wal karam, imekunjuka kwa utukufu na ukarimu na kutoa kwa Allah tabarak wa taala. Wadhiha inna Allah jawadu, Allah ni mtukufu, sawa, ni mtoaji, na Allah tabarak wa taala ni mkarimu. Naam, naktafi bihadha alqadr. Inshallah biidhnillah kesho tutakuja kuelezea masalatu nuzul, masalatu nuzulillahi عز وجل.